Στην πόλη οι οχτροί τους νόμους λύσαν. Οι οχτροί και εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ και σας υπόσχομαι ότι αυτή την Παρασκευή μουσικά τουλάχιστον δεν θα σας φτιάξω απλώς το κέφι. Θα σας φτιάξω το κέφι. Θα σας φτιάξω τη διάθεση. Θα σας φτιάξω ενδεχομένως και μάλλον ελπίζω, εύχομαι και υπόσχομαι τις συναισθηματικές σας σχέσεις, για να μην πω ερωτικές και παρεξηγηθόμερες που είναι τώρα δύσκολες. Να ευχαριστήσω τον Αστέριο που λέει ότι πρώτος με καλωσόρισε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αστέρια. Και να σας θυμίσω ότι είναι ο Real FM. Στους 97,8 στην Αθήνα, όποιος τον ακούει το σταθμό, και από ό,τι φαίνεται τον ακούν πάρα πολύ για να είναι πρώτος, δεν χρειάζεται υπενθύμηση. Αλλά ας λέμε τις συχνότητες. Για κάποιον που λέει, α, τι ακούει ο διπλανός, ειδικά στα αυτοκίνητα, εξαιρετικά αφιερωμένος στους φίλους μου του ταξιτζίδες στο σχόλιο, και ο Real FM στη Θεσσαλονίκη εκπέμπει στους 107,1. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, γράφετε Real κενό και το στέλνετε στο 54%. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με υπολογιστή, studio@realfm.gr είναι η διεύθυνση. Στο τηλεφωνικό κέντρο, πολύ εύκολο, 211-200-8200. 211-200-8200. Τώρα πάμε στους ανθρώπους που βγαίνει αυτή η εκπομπή. Γιατί εκπομπή χωρίς ανθρώπους πολλούς δεν βγαίνει. Δεν είναι one man show. Ένας μπορεί να ακούγεται, αλλά δεν βγαίνει. Λοιπόν, είναι ο Αντώνης Ομορτάκης στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου. Θέλει πολύ υπομονή για να σας ακούει, να σας περιμένει, να μαζεύει σχόλια. Και στη μουσική επιμέλεια, σήμερα έχει κεντήσει η αδερφούλα μου η Νάνση. Hello everybody, θα μπορούσα να τα πω και όλα κάπως έτσι. How are you today? It's a nice day. Κάπως έτσι θα μπορούσα να τα πω. Δεν έχει σημασία η προφορά. Σημασία έχει το περιεχόμενο. Άμα όμως θέλεις να και έχεις και κέφι, για να σχολιάσεις τα... Γιάννο Κλίντονιο Ομπαμικά, σε μια χώρα όπου πάλι σε ένα κολέγιο κάποιος μουρλός παίρνει ένα πιστόλι και ξεκαθαρίζει 8-9 ανθρώπους, τους στέλνει άκλαυτους, όπου σε έναν κόσμο όπου οι Ρώσοι με τους Αμερικανούς βομβαρδίζουν από κοινού πολύ δημοκρατικά τη Μέση Ανατολή και προσπαθούν να τα βρουν έτσι ώστε να μην κατά λάθος βομβαρδίσουν ένας τον άλλον, προσέξτε, οι παλάπλευρες απώλειες να μην συμβούν σε επίπεδο μου φύγε στο αεροπλάνο, σου φύγα. Όχι. Όχι, συμβαίνουν από κάτω, στην πλέμπα. Μπορεί να πεθάνει από εδώ. Πέντε παράπλευρες από εδώ, πέντε παράπλευρες από εκεί. Θα βγάλει μια ανακοίνωση, ένα έφεγε 360 άμαχους. Θα βγάλει όλο, όχι εσύ έφεγε 360 άμαχους. Όχι εσύ έφεγε Κούρδους, όχι εσύ έφεγε Σύσυζο, όχι εσύ έφεγε από του Άσαντ, όχι εσύ έφεγε του Αντιάσαντ. Και πηγαίνει λέγοντα. Αυτό που μετράει και συνεννοιούνται μια χαρά τα πουλάκια μου. Και σπέζουν εικόνες ότι ο ένας κοιτάει την πλάτη του λουνού. Δύο ιμπεριαλιστές είναι. Ένας Ορθόδοξος και ένας, ξέρω εγώ, τι είναι ο Ομπάμα, ο Προτεστάντης, τι είναι. Καμία σημασία. Ένας Αμερικάνος και ένας Ρώσος βομβαρδίζουν στην ίδια περιοχή. Και εμείς κάνουμε βρυθείς αναλύσεις. Και μετά θα μαζεύουμε πτώματα, πρόσφυγες. Εντάξει, και τι θα έρχονται οι πρόσφυγες εδώ και τους ρωτάμε, σε έστειλε πρόσφυγα εδώ η βόμβα του Πούτιν ή σε έστειλε η βόμβα του Ομπάμα. Οπότε θα κάνουμε και δύο στρατόπεδα ενδεχομένως. Θα κάνουμε ένα στο Γαλάτσι και κάνουμε και ένα, ξέρω εγώ, στα Σούρμενα και θα λέμε αυτή είναι του Ομπάμα και αυτή είναι του Πούτιν. Διότι δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό τον παραλογισμό. Βοηθούντος και του ίντερνετ και των σχολείων, χάνεται η ουσία των πραγμάτων. Πού να φανταστεί λοιπόν ότι στίχη και μουσική Αργύρη Γιαμπουράνη το γράφει αυτό, το τραγούδι αυτό είναι του 1946 που θα ακούσετε. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να εκτιμήσετε τη γοητεία της ελληνοαμερικάνικης προσέγγισης των Γκρίγκλιες. Και μπορείτε να το εκλάβετε και ως σχόλιο, μπορείτε να το εκλάβετε και ως χιούμορ, μπορείτε να το εκλάβετε και ως αντιπολίτευση. Για την ουσία δεν μιλάει κανένας, μιλάμε για τη γλώσσα. και εδώ είναι ραδιοφωνικός σταθμός, δεν δίνουμε πτυχία αγγλικών και δεν έχει καμία σημασία άμα τα λέει κανένα τσατραπάτρα. Me, you, you, me έχει πολύ μεγάλη σημασία να το πεις. Μπορεί να το λέγανε και οι Ινδιάνοι. Το πρόβλημα είναι ποιος έχασε, ποιος κυνηγούσε τους Ινδιάνους και που τους έκλεισε. Έτσι λοιπόν, ένα τραγούδι που λέγεται «Γιατί γλυκό μου, sweetheart», παίζουν και το τραγουδούν το συγκρότημα «Καφέ Αμάν Αμέρικα». Θα καταλάβετε τι σημαίνει. Μου λες πως είσαι μέρα νύχτη μπίζη, αχ η καρδιά μου πως ραΐζει. Αφού το βλέπεις πως πονώ, I don't know, γιατί δεν μου λες το νο. Γιατί γλυκό μου sweetheart να με πληγώσεις τόσο hard. Κάτι ξέραν το 46 οι μετανάστες στην Αμερική. Κάτι έμαθε και ο Τσίπρας από το Clintonian Institute. Λοιπόν, επειδή τα πράγματα οριμάζουν αργά και σταθερά σε αυτή την πατρίδα, κάντε μόνο σας τον υπολογισμό από το 46 ως το 2016 τι κόστισε και τι κοστίζει η υποταγή στα μεγάλα κεφάλια και το υφάκι εσύ τέως πλανητάρχης εγώ νυν Τσίπρας. Προσφορά του Real FM στον Πρωθυπουργό. Δεν έχει χιούμορ, μπορεί να περιοριστεί στη δήλωση του Τσίπρα ότι από όλα όσα είδε στην Αμερική και άκουσε στο Clintonian Institute, το εντυπωσίασε το ύψος της κυρίας Ομπάμα. Διαφημίσεις. Λέω να αφήσω τις κληρώσεις μου για μετά τις ειδήσεις. Ήταν και μεγάλο το διαφημιστικό. Έχετε και χιούμορ. Είσαστε αποφασισμένοι να φτιάξουμε το κέφι μας με το ζόρι. Αύριο η ορκομοσία. Αύριο θα έχει μπόλικο gossip, gossip. Όπως λέει και ο φίλος μου Φωτάρας και το έγραψε, masturbation goes cloud. Κοινός πόσιμα, αλλά και πάει σύννεφο. Ναι, είναι και αυτό μια προσέγγιση των πραγμάτων. Τώρα το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο θα δούμε. Ελπίζω να μην παρεξηγηθούμε σε επίπεδο χιούμορ, γιατί το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο όποτε θέλει έχει και όποτε θέλει δεν έχει χιούμορ. Όταν τα παιδάκια συμμετέχουν σε προεκλογικά σποτάκια, είναι χιουμοριστικά, είναι αθώα τα παιδάκια. Όταν τα παιδάκια είναι παιδί της Μάγδας Φίσα, τότε αλλιώς προσεγγίζονται τα πράγματα. Και επειδή είναι βαριά η ατμόσφαιρα, έλειπα στο Στρασβούργο, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, με το μεταναστευτικό να κυριαρχεί, για να δω με τα μάτια μου και να ακούσω με τα αυτιά μου στις 47 χώρες πώς φτιάχνεται ο κέντρο ευρωπαϊκός πυρήνας των καινούριων Ναζί. Όλων των εθνικοτήτων Ναζί. Όλων των φοβικών ανθρώπων για τους άλλους ανθρώπους, όλων αυτών που θέλουν να αποκλείσουν, να φτιάξουν φράχτες, αν μπορούν να εξοντώσουν, να εμποδίσουν, να μην συγχρωτιστούν, να μην μολυνθούν με τον άλλον, τον όποιο άλλον, αυτόν που δεν τους μοιάζει. Άνθρωποι που ζουν σε σπασμένους καθρέφτες, κοιτάνε τη μούρη τους στον καθρέφτη και με το που στέκονται μπροστά στον καθρέφτη είναι τόσο τέρατα στην προσέγγιση του άλλου που και τον ίδιο τον εαυτό τον φοβούνται. Κλάτς πάει ο καθρέφτης και πάει γκαβά το ξύρισμα και μπορεί να πάρει και το λαιμό στον ίδιο. Αυτά είναι άλλη μέρα και άλλη ώρα και άλλη στιγμή, γιατί μπροστά είναι αυτά που έρχονται, και αυτά που έρχονται είναι μαύρα και άραχλα. Και να πω σε μερικούς που με ρωτάνε, όταν είσαι μάρτυρας κατηγορίας όπως είμαι εγώ στη δίκη, δεν μπορείς να είσαι παρόν ή παρούσα στις καταθέσεις των άλλων μαρτύρων. Έτσι είναι η δικονομία, για να μην ακούς και επηρεαστείς. Όχι που δεν θα μάθουμε τι λέγεται, όχι που δεν θα γραφτεί τι λέγεται, είναι όμως έτσι η διαδικασία. Και μεταξύ μας δεν ξέρω πόσοι από εσάς θα αντέχατε να βρεθείτε με υπομονή 2 χρόνια στη θέση της Μάγδας Φίσα, να ακούτε πως τρίφτηκε το μαχαίρι για να σκοτώσει μέσα στην κοιλιά του παιδιού της ένα ήσυχο απόγευμα για μια μπάλα. Για την μπάλα θα τα πω αμέσως μετά. Τώρα το μόνο πράγμα που μου έρχεται στο κεφάλι είναι να ακούσω την ωραιότερη εκτέλεση που θα μπορούσε κάποιος να ακούσει. Και είναι από αυτά τα πράγματα που λες, ρε παιδί μου, γιατί τα χάνω, γιατί τα χάσα, γιατί δεν τα έδωσα παράσταση, γιατί είναι από ζωντανή παράσταση και ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής. Το τραγούδι είναι γραμμένο πίσω το 1979 σε στίχους Νίκου Καβαδία από το Θάνο Μικρούτσικο. Την πρώτη εκτέλεση την έχει κάνει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, είναι το μαχαίρι. Εδώ όμως θα το ακούσετε από μία χοροδία και μία άλκιστη πρωτοψάλτη. Και νομίζω ότι είναι με την παράσταση Τα Παραμύθια της Φωνής κάτι που μπορεί να σε κάνει να αντέξεις ότι μια μάνα μιλάει για το πώς της φέραν το παιδί της σφαγμένο επειδή ήταν αντιφασίστας και συνάντησε φασίστες. Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι. Όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αλαπάνες, που από ένα γερό έμπορο τα αγόρασα στα λεγέρι. Θυμάμαι τώρα να έρθανε το γέρο παλαιοπόνι του το μαχαίρι εδώ, όπου μοιάζε με μια παλιά ελαιογραφία του κόρια. Το μαχαίρι εδώ, να είσαι μακριά σπαθιά και σε στολές εισμένες. Ένας κάποιον άνθρωπο την κόπη έχει σκοτώσει. Ο Βαμπαζίλιος σκότωσε με αυτό τη δόνα Τζούλια. Την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε. Ο Κοντ'Αντώνιο μια βραδιά το δυστυχό αδερφό του. Με το μαχαίρι του το δω κρυφά δολοφονούσε. Το θέλεις πάνω. το στρέψω στον εαυτό μου. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμε. Να είμαστε λοιπόν εδώ και... κατέβασα και τα ακουστικά για να μην ακούγουμε μαζί με το δελτίο ειδήσεων. Οπότε αν ακούσετε ένα μικρό κενό, σε αυτό οφείλεται. Θα ευχαριστήσω τον Παναγιώτη, τον Αντωνίο, που μιλάει για την κατάθεση της Μάγδας Φύσα που θα ολοκληρωθεί την Τρίτη και λέει πως δεν μπορεί να το φανταστεί. Για κάθε θάνατο παιδιού πεθαίνει και ένα μέρος του γονέα, το μέρος της ψυχής που έδωσε για το παιδί του. Εγώ σου λέω ότι παραπεθαίνει και ολόκληρη την ψυχή και τη βαστάς για να τα βγάλεις πέρα, αν έχεις παιδιά κι άλλα και αν έχεις εγγόνια. Ο Παύλος έχει μια αδερφή, υπάρχει ένα εγγονάκι και υπάρχουν ακόμα τα φασισταριά με τις μηχανές που περνάνε από τη συνοικία, που βρίζουν, που φωνάζουν, που απειλούν, που λένε συνθήματα. Και μας λέει εδώ ότι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής στις 8 σήμερα έχει μουσικό αφιέρωμα για τα 90χρονα του Μίκη Θεοδωράκη με ελεύθερη είσοδο και θα συλλεγούν και τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο. Ο Πέτρος αναρωτιέται πως τα μέτρα του τρίτου μνημονίου έρχονται στο όνομα ενός χρέους για το οποίο δεν υπεύθυνε ο ελληνικός λαός και παρά τα αυτά καλύτερα να το πληρώσει, ενώ το αναγνωρίζουν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ. Ο φίλος μου ο Νιόνιος ο Μπακάλης, ο Διονύσης, ακούγοντας όλα αυτά τα γκρίγκλης, πόσο και αστεία να κάνουμε πέρι αυτών, θα πρέπει να καταλάβουμε σε τι παγίδα πέφτουμε. Μιλώντας για τα αγγλικά του Τσίπρα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να μην ξέρει αγγλικά, να χρησιμοποιεί και μεταφραστή, να μην χρησιμοποιεί μεταφραστή, να τα λέει και σπαστά, δεν είναι και υποχρεωμένος σε τελευταία ανάλυση. Και θα μπορούσε θαυμάσια στον ΟΗΕ, κατά τη γνώμη μου, να μιλήσει στα ελληνικά και να υπάρχει μετάφραση για όλους τους υπόλοιπους. Στον ΟΗΕ, ειδικά από το βήμα του ΟΗΕ. Υπάρχει άλλο πρόβλημα. Παίζοντας με αυτό το παιχνιδάκι, δεν ακούσαμε ούτε τις ερωτήσεις ούτε τις απαντήσεις. Δεν σκεφτήκαμε τίποτα ούτε για τις ερωτήσεις ούτε για τις απαντήσεις. Ούτε ποιος είναι αυτός που ρωτάει και γιατί και τι εκπροσωπεί. Ούτε τι απαντάει αυτός που πρέπει να απαντήσει και τι εκπροσωπεί. Μείναμε λοιπόν σε κάτι κουβέντες επίπεδου γειτονιάς και φροντιστηρίου. You, me, me, you, έτσι, εντάξει, μη Red Bull και τέτοια, διάφορα τέτοια χαζομαρίτσες. Και πάνω στη χαζομάρα ξεφύγαμε από όλη την ουσία του πράγματος. Για να δούμε ποιος πλανηταρχεύει, σε ποια αγορά, όταν μιλάμε για κοινωνία, για ποιο καθεστώς κοινωνίας μιλάμε, για ποιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα μιλάμε, τι ξημερώνει αύριο για τους λαούς από κάτω, από τέτοια πολύ μεγάλα σοου τα οποία στείνονται και έχουν παγκόσμια εμβέλεια και μετά βγάζουν συζητήσεις. Σε μια χώρα που δεν συζητήσαμε το Χάντινγκτον για παράδειγμα, τη Σύγκρουση των Πολιτισμών, και τώρα ερχόμαστε και μιλάμε, σε μια χώρα όπου το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών βγάζει προημερών ανακοίνωση, ό,τι και να έχω χάσει, κάτι θα πιάσω, δεν μπορεί, να βγάζει ανακοίνωση για τον ένα χρόνο της σύμπτυξης ομάδας που θα αντιμετωπίσει το ISIS. Για να σταματήσει και το κεφάλι, να μην αναρωτιέται κανένας από πού ξεφύτρωσε το ISIS, με τι όπλα πολεμάει το ISIS, ποιος τα πηγαίνει μέχρι εκεί, από πού τα πηγαίνει. Ενώ μιλάμε για hot spot προσφύγων, δεν μιλάμε για hot spot περάσματος όπλων προς αυτά τα χέρια. Ενώ μιλάμε για το τι, ποιος ξεφεύγει και αν δεν ξεφεύγει, απειλούσαμε μια εποχή, θα στείλουμε τις κατηστές, την καρδιά της Ευρώπης κτλ. Δεν μιλάμε για το πως 30.000-40.000 ευρωπαιόπουλα έχουν σηκωθεί και έχουν πάει κάτω και κανένας δεν ξέρει αν όλα αυτά πήγαν απλώς αθώα και πόσοι από αυτούς είναι πρακτοράντζες, υπερπίου, πώς και τι, ποιοι κάνουν τα μεγάλα deals, ποιοι κλείνουν συμβόλαια, τι κυβότια φτάνουν, από ποιες διαδρομές φτάνουν στο δρόμο του όπλου και όχι στο δρόμο του μεταξιού ή στο δρόμο του οπίου, κατά τις παλιές συνταγές μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Και εκεί χάνουμε την μπάλα. Και όταν θα τη χάσουμε την μπάλα, μετά θα παγιδευτούμε πάρα πολύ εύκολα σε εκείνο το ιμπεριαλιστικό παιχνιδάκι που θέλει να κατηγορούμε το ISIS γιατί πεινάμε, ξέρω εγώ τον Πούτιν γιατί δεν φεύγουν τα βερίκοκα, θα φύγουν τα βερίκοκα, θα φύγουν τα νεκταρίνια και τα ροδάκινα και θα φύγουν επειδή βομβάρδισε καλά, θα ξεχάσουμε την ιστορία, δεν θα θυμηθούμε ότι η Συρία είναι η μόνη χώρα που κέρδισε το Ισραήλ και δεν θα καταλάβουμε τον κίνδυνο όταν μάθουμε ότι σε αυτό το παιχνίδι το περίεργο, το φωνικό, στη Μέση Ανατολή, μπαίνει το Ιράν, όπου να είναι. Ετοιμάζεται να μπει η Κίνα, στέλνει στρατιωτικούς συμβούλους. Και όσο διευρύνεται η φλόγα από ένα σημείο, έτσι ξεκίνησαν οι πολύ μεγάλοι πόλεμοι, τόσο κοντύτερα θα βρεθούμε εμείς, από θέση εξαιρετικά αδύναμη, για να αναρωτιέται και ο Νιόνιος την παλαιστινιακή μαντήλα που φόραγε ο Αλέξη εκείνες τις μέρες, μάλλον θα την άφησε για εξισχωνόμενο στο σπίτι. Νομίζετε ότι θα γίνει κάποια συζήτηση για όλα αυτά, αντίστοιχη με τον ηφαιστείωνα που μπορεί να ανήκει ο τάφος, το ταφικό μνημείο σε αυτόν κατά τον Ρή Μεγάλου Αλεξάνδρου? Κατά άλλους δεν είναι αυτό. Ευκολότερα θα παίξουμε εκεί τις μπύλες μας ή σε πόσα ψηφαλάκια θα μαζέψει ο Άδωνης για να συμπληρώσει το μαγικό αριθμό 50. Οπότε, μπροστά στο γεγονός ότι κυκλοφορούν ελεύθεροι, ορκίζονται ελεύθεροι, είναι ψηφισμένοι, διεκδικούν θέσεις, βουλευτικά προνόμια και ασυλίες, ή έχοντας αναλάβει την πολιτική ευθύνη για ένα φόνο και μάλιστα με πολιτικό περιεχόμενο, εγώ μπορώ να σας τρυφερέψω μόνο μέσα στα πολλά γεγονότα του 2015 με το, θα συμφωνήσω με την αδερφή μου, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του 2015. Είδα του Τρελού τα κλάματα. Η στίχη είναι της Ελένης Φωτάκη. Η μουσική του Εγγονού Μίνο Αμάτσα. Στο τραγούδι η Φωτεινή Βελεσιότου. Μια εξαιρετική λαϊκή φωνή που καταφέρει να γίνεται βελούδο. Εξαιρετικό σε αφιερωμένο από μένα σε όσους αντέχουν ακόμα να αγαπάνε και αντέχουν ακόμα να μην μισούν κανέναν και καμία πάνω σε αυτή τη γη. Στο κοινό, κενό όταν τελειώνει το τραγούδι, γιατί δεν μπορεί όταν είναι κάτι τόσο ωραίο. Θες να πας μια ανάσα πριν μιλήσεις, και νομίζω ότι είναι μια αποζημίωση για όσα σκέφτεται κανένας και για όσα συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη μας κλήρωση, υπό την πρέντε, που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. από τις εκδόσεις ψυχογιού. Έχουμε την Βικτωρία Μακρύ, η Βικτωρία Μακρύ, εγώ θα την πω Βικτωρία, θα με συγχωρέσει, Βικτωρία Μακρύ, μια νύχτα με τον Τσέχοφ. Κύριε Τσέχοφ, στο έργο σας τρεις αδερφές θέτετε έναν προβληματισμό. Λέτε μέσα από έναν ηρώα σας, συχνά σκέφτομαι τι θα γινόταν κάποιος ξανάρχισε τη ζωή του από την αρχή και μάλιστα συνείδητα. Φαντάζομαι τότε πως θα προσπαθούσαμε να μην επαναλάβουμε τον παλιό μας εαυτό, να μην ξαναπράξουμε κάποια λάθη. Αγαπημένη μου κύριε Τσέχοφ, απόψε θα ήθελα να σας εξομολογηθώ κάποια λάθη δικά μου που δεν θα ήθελα να ξανακάνω αν είχα την ευκαιρία να ξεκινήσω τη ζωή μου από την αρχή. Αυτό είναι το όνειρο της Μαριώτας. Να καθόταν με τον αγαπημένο της Τσέχοφ σε ένα απόμερο τραπεζάκι σε ένα μπαρ, να μοιράζονταν ένα ποτήρι κρασί και να τα λέγανε. Να μιλούσαν για τη ζωή που δεν είναι παρά ένα παιχνίδι, στο οποίο άλλωστε καλούμαστε να παίξουμε χωρίς πρόβα, άμαθη και άβγαλτη, και άλλοτε να παραμένουμε στην άκρη σαν ηθοποιοί χωρίς ρόλο. Ένα μυθιστόρημα για τον έρωτα, τον πόνο, την εγκατάλειψη και την ευτυχία, όλα όσα επαναλαμβάνονται δηλαδή στις ζωές των ανθρώπων, ως σελίδες θεατρικού έργου που δεν ολοκληρώθηκε ακόμα. Μια νύχτα με τον Τσέχοφ, οι πρώτοι πέντε, και εμείς πάμε τώρα σε διαφημίσεις. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Α, όλοι μας κλέψανε, εξαρτάται όμως, ε. Ποιος κλέβει ποιον και με ποιο τρόπο, διότι η είδηση είναι ανατριχιαστική. Ανατριχιαστική. Γιατί λέω ανατριχιαστική? Λοιπόν, ταξιδιωτικοί πράκτορες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ξέρετε ότι δεν προλαβαίνουν να πουλούν εισιτήρια για τα υπερπλήρη καράβια προς τον Πειραιά. Αυτό είναι το δικό μας κομμάτι εδώ. Που να φανταστείτε εσείς τώρα ότι ξενοδόχοι στη Γερμανία τριμούν τα χέρια τους εξαιτίας του προσφυγικού ρεύματος. Το φαντάζεστε πρόσφυγας τουριστικό προϊόν? Και όμως στην ελεύθερη καπιταλιστική αγορά των μονοπωλιακών συγκρούσεων περί δανείονται και μη δανειζομένων αυτών χρεών κτλ. Οι δυσκολίες για να βρουν στέγη οι 5 έως 10.000 πρόσφυγες που εισέρχονται καθημερινά στη Γερμανία, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει οδηγήσει, δεν το ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα, πολλούς δήμους στην πιο πολυέξοδη επιλογή της ενοικίασης ξενοδοχείων καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Λοιπόν, η Μέρκελ ανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα ότι η γερμανική κυβέρνηση θα καταβάλει στα ομοσπονδιακά κρατήδια 670 ευρώ το μήνα για κάθε πρόσφυγα που υποδέχονται. Σε όλη την Ευρώπη είναι παροιμιώδεις οι απάτες που γίνονται με τα κονδύλια για τους πρόσφυγες, τα οποία δεν φτάνουν ποτέ σε αυτούς. Η μαφία της Ρώμης έχει χαρακτηρίσει τα συμβόλαια για κέντρα προσφύγων και μεταναστών πιο επικερδή και από τα ναρκωτικά. Και μετά να σε έχω στην Ευρώπη και στο Συμβούλιο της Ευρώπης να σου μιλάνε για εμπορία ανθρώπων, για τράφικινγκ, για διάφορα τέτοια. Μεγαλόσχημα με τις ώρες και να πηγαίνεις στις επιτροπές και να βγαίνουν αποφάσεις και να έρχονται βουλευτές από όλα τα μέρη του κόσμου και να τα ακούς μετά αυτά και να σου σηκώνει τη τρίχα. Οι Δήμοι της Γερμανίας είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν για τη στέγαση των προσφύγων περισσότερα χρήματα από αυτά που λαμβάνουν σε επιδότηση. Για παράδειγμα, ο Δήμος του Ντίσσελντορφ καταβάλει περίπου 1.000 ευρώ το μήνα κατά άτομο. Στην Κολονία, 2.500 από τους 7.800 πρόσφυγες καταλήγουν σε ξενοδοχεία, ενώ ο εκπρόσωπος του Δήμου εξήγησε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των ξενοδόχων, γιατί η τουριστική περίοδος έχει παρέλθει και τα ξενοδοχεία διαθέτουν πολλά άδεια δωμάτια. Να έχετε λοιπόν υπόψη σας ότι όταν παράγεις πρόσφυγες, πρέπει να σκεφτείτε ποιο καθεστώς παράγει πρόσφυγες και ποιο καθεστώς εισπράττει από τους πρόσφυγες. Το ίδιο είναι, από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει. Παράγει αυτή η Ευρώπη, αυτό το σύστημα, αυτό το ΝΑΤΟ, αυτός ο ΙΕ, αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο παράγουν πρόσφυγες, πυροδοτώντας πολέμους. Και στη μέση και στην τούρλα αυτής της είδησης που πετάλες όμως να τη διαβάσεις, ακούς πολύ σοβαρή είδηση μεταδοθείς από τις ΗΠΑ επισήμως. Οι ΗΠΑ έχουν σταματήσει προσωρινά τη στρατολόγηση νέων μαχητών από το μέτωπο της Συρίας για εκπαίδευση εκτός χώρας, καθώς το στρατιωτικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για τη δημιουργία μιας δύναμης μετριοπαθών ανταρτών είναι υπό αναθεώρηση. Εκπρόσωπος του Αμερικάνικου Πενταγώνου. Έλα μου, μήπως καταλάβατε τι σημαίνει παρεμβαίνω σε μία περιοχή? Βγαίνει το Αμερικάνικο Πεντάγωνο και λέει: σταματάω προσωρινά το πρόγραμμα να εκπαιδεύω εδώ μετριοπαθείς αντάρτες από τη Συρία για να ανατρέψουν τον Άσαντ εκτός χώρας τους. Δηλαδή, τους παίρνει εκεί. Παρόλα αυτά, λέει ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, το πρόγραμμα παραμένει ενεργό, με τη στρατολόγηση και την εκπαίδευση να συνεχίζονται. Έχουμε σταματήσει, λέει, για λίγο την παρούσα κίνηση νέων στρατολογημένων από τη Συρία και εξακολουθούμε να παρέχουμε υποστήριξη στις δυνάμεις που βρίσκονται τώρα επί τόπου και να εκπαιδεύονται όσους βρίσκονται ήδη στο πρόγραμμα. Οπότε καταλαβαίνετε ποια ήταν και η συζήτηση Ομπάμα-Πούτιν. Ξέρεις, έχω κάτι δικούς μου εκεί. Αυτούς, κοίτα, μην μου τους βομβαρδίσεις. Πήγαινε λίγο πιο δεξιά, βομβάρδιζε προς τα εκεί και να του λέει ο άλλος, ναι, αλλά αυτοί οι δικοί σου που είναι προς τα εκεί χτυπάνε το δικό μου που είναι από εδώ. Οπότε, έχετε διανοηθεί για τι πράγμα μιλάμε αυτή τη στιγμή και για ποιον χτυπάει το ρολόι? Εμείς πάμε σε άλλο ρολόι, πάμε στο τιτάκ του ρολογιού. Η Νάνση πέτυχε ένα δέσιμο καταπληκτικό και νομίζω ότι θα τα χάσετε, γιατί η μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου, η στίχη είναι της Μαριανίνας Κριεζή και υπάρχουν δύο εκτελέσεις, η μία με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά και η δεύτερη με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Λοιπόν, είναι δύο ηχογραφήσεις και εκτελέσεις σε μία που στο τέλος καταλήγουν και θα νομίζετε ότι το τραγούδισαν μαζί. Δεν συνέβη. Μίξ είναι από την Άνση, εξαιρετικός για τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής. Μην ακούς από τους φίλους παρηγοριά στο ποδαριού. Ακούω μόναχα το τικ-τακ του ρολογιού. Με τον καιρό θα το ξεχάσεις και θα ξαναερωτευτείς. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Θα το δεις. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Κι αν νιώθεις σήμερα κι εσύ πως έχεις μέσα σου στεγνώσει και καραμπίνα τους χωρισμούς και τώρα πια τους έρωτες μας τους παλιούς. Όταν τους βλέπουμε στο δρόμο χαμογελάμε τυπικά. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει τελικά. Ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Θα νιώθεις σήμερα κι εσύ πως έχεις μέσα σου στεγνώσει. Παρηγοριές του ποδαριού. Ακούω μόναχα το τικ-τακ του ρολογιού. Λοιπόν, να τόσο συνάδελφος. Θέλω να σας πω ότι είχε εξαιρετική επιτυχία παρά τις πιέσεις. Η απεργιακή κινητοποίηση των διανομέων τύπου. Και εντάξει, αυτή είναι η πραγματική μας συνάδελφη. Ό,τι και να κάνεις και στις εφημερίδες, ό,τι και να γράψεις, όπως και να το γράψεις, ό,τι και προσφορά να κάνεις, αν δεν είναι οι άνθρωποι να το διανύμουν, δεν λέει τίποτα. Δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ και πουθενά. Λοιπόν, και επειδή δεν μου αρέσει να βάζουμε σημάδι, εγώ πάω σε ένα άλλο σημάδι. Το σημάδι. Ο συνάδελφος είναι ο Μένιος Σακελαρόπουλος. Εμένα δεν μου αρέσει ο τρόπος που γράφει. Μ' αρέσει τα αλήθεια. Όχι επειδή είναι συνάδελφος, όχι επειδή είναι ο Μένιος, όχι επειδή είναι Παναθηναϊκός, γιατί για τον Παναθηναϊκό τι να πω. Βγάζω απλώς το καπέλο μου στη νίκη του Ολυμπιακού. Οφείλω να ομολογήσω ότι με εντυπωσίασε. Ήμουνα και στο εξωτερικό, το έμαθα την άλλη μέρα, έκατσα και είδα τα γκολ. Σαπό. Δηλαδή, βγάζεις καπέλο. Παίξανε. Όταν ανατρέπεις σκορ, όταν έχεις κουράγιο μέχρι το τέλος και όταν σε έχουν και ξεγραμμένο και υπάρχει και αρνητική παράδοση με τις αγγλικές ομάδες, εν πάση περιπτώσει, φανέλα με φανέλα, είναι πόδια με πόδια, είναι χέρια με χέρια, είναι τα παλικάρια παίξανε πολύ καλά. Εμάς ούτε βροχή δεν μας σώζει σε αυτή τη φάση. Οπότε όταν είναι καλό κάποιος να κάνει ανάλυση των αντικειμενικών συνθήκων, που καθορίζουν την πραγματικότητα. Και να μην. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θέλω, ότι δεν ονειρεύομαι, ότι δεν παρακαλάω. Αλλά δεν μπορώ να σταυροκοπιέμαι από το πρωί ως το βράδυ να βρει το γονατό του Εσχέρι. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάει, ξέρω εγώ, κάποιος την Τίνο, τάμα με τα γόνατα, μπας και μπορέσει και σηκωθεί για να παίξει. Δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα και αυτά τα αγχωτικά τσουκουτσούκου, ένα μηδέν και κάτι τέτοια. Δεν αντέχονται, δεν αντέχονται. Λοιπόν, γυρνάω στο φίλο μου το Μένιο. Τι να σου κάνω, ρε Μένιο, τώρα Μένιο Σακελαρόπουλο, το σημάδι. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Βουτυγμένο στο δηλητήριο του μυαλού του, ο Στέφανο Δημητρίου, φοιτητή ιατρική με λαμπερέ προδιαγραφέ, χρειάστηκε ένα λεπτό μόνο για να καταστρέψει ολάκληρη τη ζωή του. Το πάθο του για την αγαπημένη του Ελβίρα, μια ψευδέστηση που τον τήληξε ασφυκτικά, τον οδήγησε σε μια αποτρόπαια πράξη που θα πλήρωνε ακρίβα. Ένοχος για ένα φόνο και μια απόπειρα, στην πιο τρυφερή ηλικία άρχισε να περιδιαβαίνει τις φυλακές της χώρας. Αυλώνας, Διαβατά, Κασαβέτια έγιναν το σπίτι του. Πάλεψαν με τις ερηνίες, μην τα πω όλα, έλεος. Μένιος Σακελαρόπουλος από τις εκδόσεις. Πού τις εκδόσεις τώρα εδώ? Ψυχογιός. Πάλι για μία ακόμα φορά, γιατί εντάξει, να λέμε και τις εκδόσεις. Εδώ προσφέρουν τα βιβλία των συναδέλφων. Οι προηγούμενοι νικητές είναι ο 5319, ο 1292, ο 1168, ο 6025 και ο 6384. Και εγώ θα σας πω σε ένα από τα πιο χαριτωμένα τραγούδια που έχω ακούσει, εγώ που είμαι καφεμάνιακ. Όπως είμαι και τσιγαρομάνιακ, είμαι και καφεμάνιακ. Και λένε το ένα είναι ρουφιάνα του άλλου, το τσιγάρο του καφέ και ο καφές του τσιγάρου. Το τραγούδι λέγεται Καφεΐνη. Είναι και αυτό του 2015. Στο τραγούδι είναι έξοχη και κεφάτη Μαρία Φαζουλάκη. Η στίχη μουσική είναι του Γιάννη Παξιμαδάκη. Σας παρακαλέσω πάρα πολύ να το ακούσετε ως καφεΐνη. Γιατί θα μπορούσε να είναι και νικοτίνη και κοκαίνη και ηρωίνη ή απλώς οδύνη. Αφήστε το στην καφεΐνη του. Είναι πιο αθώο, πιο γλυκό, πιο τρυφερό και σε τελευταία ανάλυση ένα σύγχρονο τραγουδάκι για να περάσουμε καλά. Πήρα τη απόφαση μια μέρα έτσι να σ' αφήσω για να δω αν μπορώ αγάπη μου μακριά σου τη ζωή και πάλι να χαρώ. Αν μπορώ αγάπη μου μακριά σου τη ζωή και πάλι να χαρώ. Εμονή όμως μου έχεις γίνει, όποιος σε αφήσει δάκρυα χύνει. Όποιος σε αφήσει δάκρυα χύνει, όμορφη γλυκιά μου καφέινη. Πρώτες μέρες κι άλλος είδα να σε πίνει με χαρά. Σε χάσα γλυκό μου καφεδάκι, αχ το κεφαλάκι μου πονά. Σε χάσα γλυκό μου καφεδάκι, αχ το κεφαλάκι μου πονά. Εμονή όμως μου έχεις γίνει, όποιος σε αφήσει δάκρυα χύνει. Όποιος σε αφήσει δάκρυα χύνει, όμορφη γλυκιά μου καφέινη. Σκέφτομαι που σε έχω αφήσει, σε κρατούσα στην ακρογιαλιά. Δεν μπορώ άλλο να με μακριά σου, θα σε πιω και πάλι όπως παλιά. Δεν μπορώ άλλο να με μακριά σου, θα σε πιω και πάλι όπως παλιά. Εμονή όμως αφήσει δάκρυα χοινή. Όποιος σε αφήσει δάκρυα χοινή. Όμορφη γλυκιά μου καφεΐνη. Εγώ θα έλεγα όμορφη πικρή μου καφέινη, δεν αντέχω τη ζάχαρη στον καφέ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κάτι τέτοια μπορεί να τα αλλάζει κανένα την ώρα που το σιγοψιθυρίζει και το τραγουδάει. Φαντάζομαι ότι θα με ευγνωμονούν όλοι οι καφετζίδες της περιοχής, γιατί όποιος τα ακούει αυτό τώρα και ταξίνει, οδηγεί, σταματάει, αρπάει έναν καφέ και συνεχίζει έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα. Ρε Θανασόφ, εγώ δεν μπορώ να καθίσω να διαβάσω αυτά τα αγγλικά που μου έγραψε. Clinton του Τσίπρα, you say you don't investments but you. Κάνει the watch of our Canadian friends. Δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά. Δεν μπορώ δηλαδή και να θέλει, δεν μπορώ. Παθαίνω γλωσσοδέτη. Προτιμώ να σου πω τετραμεθυλωδή παραδιφενηλομεθάνιο παρά να τα διαβάσω αυτά. Ο Νιόνιος θυμήθηκε ότι ψηφίστηκε στον ΟΗΕ η ένταξη της Παλαιστίνης στον οργανισμό και η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις 45 χώρες που απήχαν την ψηφοφορία. Να θυμάσαι όμως, Νιόνιο μου, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει μόνη τη θέση για αυτό το θέμα, διότι ανήκει στην κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Και αφού η Ευρώπη δεν ήθελε, τι να σου πω τώρα. Ο φίλος μου ο Παντελής ο Χάρος θυμήθηκε ότι οι φίλοι μας Γερμανοί αναβιώνουν τον εθνικισμό τους μέσα από το τείχος του Ατλαντικού, το τείχος του Γκέρινγκ και το τείχος του Βερολίνου. Τώρα προσπαθούν να φτιάξουν ένα όρατο τείχος που θα περνάει μόνο όποιος αυτή θέλει. Το πρόβλημα μου δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα μου είναι τι βγαίνει και τι ξερνάει αυτό το τείχος προς τα έξω. Αλήθεια σου λέω. Γιατί αρχίζει και ξερνιέται αυτή η αντίληψη ότι ο φασισμός είναι κάτι το οποίο έχει γερμανική στάμπα, έλα που δεν έχει. Δεν έχει θρησκεία, δεν έχει χρώμα, δεν έχει εθνικότητα. Φασίστας is φασίστας, δηλαδή μην το ψάχνετε. Ο φασίστας είναι φασίστας, ο ναζί είναι ναζί. Μπορεί να είναι οποιασδήποτε εθνικότητας, οποιασδήποτε θρησκευτικής προσέγγισης και ό,τι άλλο βάλει ο νους σας. Είναι εργαλείο του καπιταλισμού στο υπεριαλιστικό του στάδιο όταν θέλει να τρομάξει, όταν θέλει να κάνει τις βρωμοδουλειές του, να σκοτώσει, να δολοφονήσει, να χειραγωγήσει μάζες, να τις βάλει στην πάντα. Είναι όμως και πολύ μεγάλη η έπνευση να αποφασίσεις να αντισταθείς, γιατί σας θυμίζω ότι το προαπαιτούμενο του καλού φασίστα είναι να είναι πρώτα απ' όλα αντικομουνιστής. Άλλωστε γι' αυτό φτιάχτηκε ο φασισμός, για να αντιμετωπίσει τον κομμουνισμό. Και ενίοτε ξεγέλασε και ως μουσολινισμός, έτσι, οι φασίστες έτσι ξεκινήσανε. Δημοκρατικό-πατριωτικό, διορθωτικά, σοσιαλιστικά, έτσι ξεκινήσανε. Και μετά καταλήξανε εκεί που έπρεπε να καταλήξουν. Λοιπόν, πρέπει να περάσω σε ένα πολύ μεγάλο διαφημιστικό διάλειμμα και θα περάσουμε μία είδηση που καλό είναι να την ξέρετε. Στον κόσμο φέτος σκοτώθηκαν περισσότεροι άνθρωποι τραβώντας selfie από ότι από καρχαρίες. Σας φαίνεται παράξενο? 12 άνθρωποι μόνο μέσα στο 2015 σκοτώθηκαν είτε πέφτοντας από κάπου προσπαθώντας να βγάλουν μια φωτογραφία της μούρης τους, είτε γιατί δεν είδαν ότι πίσω τους υπάρχει όχημα, κάτι, κάποιος που περνάει και τους τράκαρε αυτοκίνητο, γιατί κάνανε πίσω, ειδικά με αυτό το κοντάρι να τραβήξουν μια selfie. Χάθηκαν 12 άνθρωποι από τη selfie και 8 από καρχαρίες. Οπότε σας αφήνω στα δόντια των διαφημίσεων. Κλέψανε, λένε! Ωραία, έχω τόση ωραία μουσική σήμερα που δεν ξέρω να τα προλαβαίνω να τα παίξω. Οι νικητές είναι ο 76-79, ο 53-19, ο 53-88, ο 39-18 και ο 46-90. Και άντε να σας φτιάξω τώρα το κέφι. Λοιπόν, υπάρχει ένα ολοκένουργιο μουσείο τουαλέτα στην Ιαπωνία. Το μουσείο λέγεται Τότο. Βρίσκεται στο Κιτακιούσου, στο νησί Κιούσου. Παρουσιάζει 950 προϊόντα. Καμπινέδες, μπιντέδες, το κοινοτάλο. Έχει, λέει, και εγώ δεν ξέρω τι. Από την πρώτη τουαλέτα που έκανε την εμφάνισή στην αγορά το 2014, μέχρι και τα τελευταία πλέον σύγχρονα μοντέλα της εταιρείας. Μοντέλα λεκάνης του καμπινέ, ακούστε, τα οποία διαθέτουν ηλεκτρικά καθίσματα, κάποια εξ αυτών θερμενόμενα, με ενσωματωμένους μπιντέδες και αποσμητικά. Χέζεις, πλένεσαι, αρωματίζεσαι, θερμαίνεσαι, σηκώνεσαι με μία λεκάνη. Με μία λεκάνη. Δηλαδή, αυτό δεν είναι selfie, αυτό είναι γαμοσέλφι. Μην νομίζετε ότι βρίζω, μην τολμήσει και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Γαμοσέλφι με πληροφόρησαν άρτη ότι σημαίνει selfie του γάμου σου. Πα στο γάμο σου, τραβά selfie και αυτή λέγεται γαμοσέλφι. Βαφτίσω selfie, και δύο selfie και τέτοια. Αλλά η γαμοσέλφι δεν είναι βρισιά. Να το ξέρετε. Και επειδή βουνό με βουνό δεν σμίγει, δεν ξέρω αν σμίγει σκατό με σκατό, το τραγούδι πάντως βουνό με βουνό κλείνει όπου να είναι τα 70 του χρόνια ζωή. Είναι του Μανώλη του Χιώτη. Το είχε τραγουδήσει σε πρώτη εκτέλεση ο ίδιος μαζί με τον Στελάκη τον Περπινιάδη. Αλλά τώρα θα το ακούσετε από το μουσικό συγκρότημα Αλαντάλλων. Και γράφεται ακριβώς όπως σας το λέω, A-L-A-N-D-A-L-O-N. Και θα σας φύγει ο τάκος από την ευχαρίστηση μιας διασκευής που αντέχει 70 χρόνια μετά. Φαντάστε τι ενέργεια είχε το τραγούδι. Επιτρέψτε να κλείσω εγώ πολύ λίγο και θέλω να παίξω δύο τραγούδια. Θα παίξω με αφιερώσεις. Το πρώτο τραγούδι θα το αφιερώσω στην Ελευθερία Καστανά, γιατί με συγκίνησε. Έχοντα διαβάσει τη λειτουργία των όρκων, την ποιητική μου συλλογή, ούτε κυκλοφορεί, έχει εξαντληθεί. Είναι γραμμένη και εκδοθεί πίσω στη δεκαετία του 80. Και επειδή είχε τη φράση μέσα, η ποιήση είναι και καταφύγιο και ανακάλυψη της ιδιωτικής μου οδού. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν θέλω να διαβάσω επειδή αφορά εμένα, το κρατώ εγώ για μένα, ναι, για την Ελευθερία. Εξαιρετικά τρυφερό και πάρα πολύ ωραίο, τα ποδοσφαιρικά σας τα έχω αφήσει τελευταία. Βροχή βροχούλα, στίχη μουσική τραγούδι της Μελίνα Στανάγαρη. Άντε να σου βάλω και από δίπλα τον Κρις Άντον, που για κάποιο λόγο σήμερα λέει ότι είμαι γενικώς καλή. Σήμερα του φαίνομαι καλύτερη. Και επειδή και εσύ μου φαίνεσαι καλύτερος και μ' άρεσε το σχόλιο. Και για σένα το τραγούδι. Βροχούλα, φθινόπωρο ήρθε άλλωστε. Σκόνταψα στην αγκαλιά σου και πέσαμε στα φιλιά σου πάνω που ξεκίναγα για αλλού. Κι από εδώ η ζωή με βγάζει, τα παλάτια σου μου τάζει, λέει πως δεν τα βάζω με το νου. Βροχή, βροχούλα, βρέξε με, βοήθα με να αντέξω. Τριγύρω τόσες ομορφιές για να τις ημερέψω. Πάνω στην κατάλληλη στιγμή, μέσα στη ροή του κόσμου γύρισα κι εσύ τα μπρος μου κι όλα ξαναρχίσαν από εκεί. Βροχή, βροχούλα, βρέξε με, βοήθα με να αντέξω. Τριγύρω τόσες ομορφιές για να τις ημερέψω. Βροχή, βροχούλα, βρέξε με, βοήθα με. Μέσα σ' όνειρα ανοιγμένα είσαι εσύ μαζί με μένα, σ' ένα θαύμα καθημερινό. Κι ας μιλώ για παραμύθια, ξέρω πως αυτό είναι αλήθεια, βράδυ, μεσημέρι, πρωινό. Βροχή, βροχούλα, βρέξε με, βοήθα με να αντέξω. Τριγύρω τόσες ομορφιές για να τις ημερέψω. Βροχή, βροχούλα, βρέξε με, βοήθα με να αντέξω. Τριγύρω τόσες ομορφιές για να τις ημερέψω. Ρε Φώτη από τη Βέρεια, Παναθηναϊκός φανατικιά είμαι. Τι έπαθε και με βρίζεις καλέ? Σχολήθηκα εγώ με το Μαρινάκι, με τα λεφτά, με τη βρωμιά του ποδοσφαίρου. Για μπάλα μίλησε, είπα μάλιστα ότι έλειπα κιόλας, δεν είδα τον αγώνα. Όπως και να το κάνουμε, παράξενο ήτανε. Δες να μιλήσουμε και για κολοφορδία, για ό,τι άλλοι θέλει. Δεν μας έχει συνηθίσει τώρα ο Ολυμπιακός να κερδίζει ομάδες τύπου Arsenal. Και είπα κιόλας, η κακομοίρα θα ήθελα τον Παναθηναϊκό. Όχι απλώς να είναι εκεί, αλλά να ρίχνει και στην Arsenal. Και μην μου τα λες εμένα, ναι. Γιατί εγώ, άσε, αγέννητος θα ήσουν όταν τύπωνα στο Παναθηναϊκό κυπελάκια για το Χέιζελ. Άστα καλύτερα. Άστα. Άστα. Ούτε έχεις κατουρηθεί εσύ επειδή ο Παναθηναϊκός έχει βάλει γκολ. Επομένως, τώρα άρχισες τώρα να έχεις απόψεις τέτοιου είδους φανατικές. Τέτοιο μίσος, τώρα τι να σου πω. Η μπάλα είναι μπάλα. Άμα την παίζει καλά ακόμα και ο οχτρός, πρέπει να σε εγκαβός ή να μην αγαπάς την μπάλα για να μην τη δεις. Άμα σου κάθεται κιόλας, εντάξει. Εντάξει, πουτάνα λέμε ότι είναι η μπάλα. Δεν κατάλαβα ποτέ μου γιατί τη βρίζουμε την πρώτη, όχι τη δεύτερη. Όχι την μπάλα. Λοιπόν, οπότε για να σε ικανοποιήσω, θα σου αφιερώσω το τελευταίο τραγούδι. Μαζί με το σχόλιο του φίλου μου του Θανασόφ. Εγώ προσωπικά, Λιάννα, για να είμαι ειλικρινής, είχα κάνει τάμα στην Αγία Βαρβάρα προστάτια του πυροβολικού να ευλογήσει τα αρσεναλικά καλόλια. Αλλά αυτοί αντί να νικήσουν έπαθαν χειρότερη εμπλοκή. Ο Βενγκέρ κατά τη διάρκεια του αγώνα προσπαθούσε να φτιάξει το φερμουάρ που είχε χαλάσει το αθλητικό χιτόνιο και άφησε την ομάδα ανήμπορη. Αμεσιστάδατα αυτά. Εγώ δεν τα είδα. Συμφωνώ μαζί σου. Και εγώ θα ήθελαν έτσι. Αλλά που δεν ήτανε. Οπότε, μια και τώρα γίνονται και εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και ψάχνονται υπογραφές. Το λέω αυτό γιατί ο τύπος έχει γράψει και για τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή ο καθένας με την ομάδα του μπορεί να ενστερνιστεί ή να μην ενστερνιστεί το τραγούδι, και επειδή δεν θέλω να χάσω το κέφι μου παρασκευιάτικο, και επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο με ορκομοσίες και τη Δευτέρα αρχίζουν τα μαύρα των μαύρων ήδη προγραμματικές δηλώσεις για 48 δις φόρους που θα φορτωθούμε στον επόμενο προϋπολογισμό, μια βροχή θα μας σώσει. Στίχη, μουσική, τραγούδι του Κώστα Τουρνά, είναι ποδοσφαιρική άποψη της τραγικής καθημερινότητας. Όσο και ο αντίπαλος να έχει κάποια πτώση, πάλι θα μας κράξουνε τηλεοπτικώς. Μια βροχή θα μας σώσει, να βραχεί τον καζόν. Όχι τίποτα άλλο, προετοιμάζω και το κλίμα για τον επερχόμενο Γεωργίου. Από μένα, ναι, καλό απόγευμα. Η προπονητή. Ντεφορμέ και σκορπί. Με σπασμένα νεύρα και χωρίς σκοπό. Είμαστε αγυμναστοί, παίζουμε ό,τι κι όποιοι. Δύο χι μας παίζουνε στάνταρ στο προπό. Έχουμε προπονητή που είναι ψιλοβλάγκας. Είναι αισιόδοξος πως θα πάμε μπρος. Η ένδοξη ομάδα μας λέει δεν είναι της πλάκας. Φαν είναι ανευνοϊκός λέει κι ο καιρός. Μια βροχή, μια βροχή θα μας σώσει. Μια βροχή, μια βροχή των γκαζών. Μια βροχή, μια βροχή θα μας σώσει. Μια βροχή. Χάσαμε στην έδρα μας, εκτός έδρας πάμε. Δίχως κάποιο σύστημα, δίχως ηθικό. Πόσα θα αρπάξουμε, πόσα λες να πάμε. Αχ και να μας γυρίζαν στο ελληνικό. Live το απόγευμα θα το μεταδώσει. Νούμερα θα γίνουμε πάλι διεθνώς. Όσο κι ο αντίπαλος να έχει κάποια πτώση, πάλι θα μας κράξουνε τηλεοπτικός. Μια βροχή, μια βροχή θα μας σώσει. Μια βροχή, μια βροχή των γκαζών. Μια βροχή, μια βροχή θα μας σώσει. Μια βροχή, να μην γίνει αγών. Μια βροχή, μια βροχή θα μας σώσει. Μια βροχή. Να βραχεί τον καζόν. Μια βροχή, μια βροχή θα μας σώσει. Μια βροχή, λέμος ήμουν από. Μια βροχή, μια βροχή θα μας σώσει. Μια βροχή.